mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, ven sozo mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana. Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, Poliana, ven sozo mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, ven sozo mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana. بدا خوام بورا به هیچ ویگم کتب سکولی و چگ نبید تازه بروه نکم هیچ چهره سری که باب کرید دکتور میاد ما بست اوه که نتوانه بروه جاری کتر نتوانه سه قاچکانی بوستید اوه حالی چی قصف که ای خواهی کن قصف که ما بورا بدا خوا دوالی بور نکم ای خواهی کن چی بکم بوچی پولیانا بوچی بداخل جویل من بود سنت باری قاچه کاند باور بکا بلان بوریم بیوتیم که دکتوره زور سیرکا بیوتیم ازانم قاچه کاند شکاوا بله ازانه قاچه شکاوا کانم چک کتا اما راستا بلان زیرکترین دکتوری شلا کد پولیانا ام بیرو کانال مشک دود بدور بگیرا بیر لیش تیک ما کروا باش ها دیورا وره بیر لیش ما کروا وره تکاد لیکم چی بورم خوی نهات بله که دکتوره که غلای کردوه؟ چون که... باقی جان چی چون که بوره اوتوه؟ ها؟ بله برو پولی الوانه خاتو پولی دلگره بود چون که دکتور میلد نیزانی چون چهره سر بوب کد بلام قینه که دکتوری للایه بهارب که پولیانا جان هیچ نیزو چاکه بیتو باشه نانسی چه که بیت هم؟ من دلنیم بم زوان خبری بیت هوا جا دوی پی دلید اوی دکتورو تویتی راس نیه واد پیالید براست نانسی ها؟ بله براست ما باش بو اترسام نمتوانم چاری کی تر بروم بو اگریم نمتوانی خون بگرم بلام اگر ویتی دکتورکا حالا بو اوان نگریم اما زور باشه پولیانا گله زور ناسکه، زور چونه؟ بله وای زور ناسکه. خاطر پولیانا حذیل شدی ناسکه براست تندروستی چونه؟ استاد باشتر و خان مکم تو آنم چی بوب کم من ها حذکم یارم تیبم. باوری وقت سکای ناسی کردو. لواش جهل سر خوبت. بله من حذ نکم دویل قلاب کرد. نه حذ نکم دویل قلاب کرد. بله مو بزنم خوا لد خوش بید بودره. چونکه بوکم کردنوی خمین خوشه که. یوادارم خان مبتکول کم تندرستی باش به و دلی خوش به من وام پی خوشه خان مکم آها تو علی چی زور سپاس توم شب مک ازانم حزکه یاری بکن زور باش نستوم استا حالاسم حالاسم یاری بکن دی مترسا استا حالاسم بی کو یاری کن بچی نتوانم هستم ها تو بلی چی بی ها خواهی کن بۆ جارێکتر ئەتوانێ بڕوا بەڵام نەمتوانی زیاتر بێزار بوو ئازارم دا خوشکەکەم باشە چی بکەم چی تەکرەکە لە جێی من بوویتایە بڕۆ لاچن بڕۆنە دەرەوە دەی دوور کەونەوە بۆچی ئێمە هاتون پرسیار تەندروستیت بکەین ببوورە لەوان چی بەهۆی نەخۆشیەکە و بێتاقەت بوو بێ بەڵێ بێتاقەت بووە وانییە بۆستە چینی بۆستە چینی بۆچی داوای لێبوردنی لێکەیت تۆ تەنها یارمەتیەتیت بۆچی داوای لێبوردنی لێکەیت بەڵام تۆ ئەزانی ئەوانەی دەوروبەری قسەی لەگەڵ ناکەن بۆی هەست بە تەنیایی ئەکات دڵی ناخۆشە زۆر گوناحە من بەزەیم پیایەتەوە بۆیە چی بوو ئەوەیە بەڵێ ئەمەوێت شتێک بدۆزمەوە دڵی پێخۆش بێت هەچۆنێک بێت بەڵام بەنهێنی ئەبێت بەنهێنی وەڵامی پێ نییە ئەگەر پرسیاری لێ بکەم چونکە من شتێکم پێشکەش کردووە حەزی لێتی و وابزانم کەمێک دڵخۆش ئەبێ بەردەوام هەڵ ئەتەم شتی تازە بکەم بەبێ ئەوەی ئەو بزانێت بەڵێ دایم شتی تازەی بۆ ئەکەم چەند دڵە باشە تازەی بۆ ئەکەم چەند دڵە باشە بەڵێنە ناتوانێ بێ پێ بڕوا دکتۆرەکە ناتوانێ یارمەتی با ها پێم بڵێن بۆ قسە ناکەن ئەمە چۆن نەواڵێکە ئای خوای گیان جیمی دیارە هەڵەیەک هەیە ئەمە نابێت من دڵنیام کە ئەمە نابێت شتێک ڕووە دادخانمە پشکۆلەکەم ڕزگارە بێ من خۆم ئەزانم دڵنیام کە چاکە بێتەوە تێگەیشتیت دڵنیام کە چاکە بێتەوە ئای خوای لەو خەمە گەورەیە ئەوە هەڵێ چی جیمی ها ئەو گوناهە چییە کە پۆلیانا کردوویەتی ها چییە ئەو وەک فریشتە وایە لە شوێنێکەوە چی بۆ شوێنێکی تر ڕاکە من ئەزانم خەڵکی خۆشیان ئەوێ خەڵکی ئەم شارە خەریک بوو هەست بە جوانیەکانی ژیان بکەن ژیانیان مانای هەبوو ئەمە هەمووی بەهۆی پۆلیاناوە بوو دوای ئەم هەمووە خوای گیان دوای ئەم هەمووکانە نەتوانێ بڕوا ئەمە زۆر ناخۆشە خوای گیان خوای گیان بخەیتە جێی ئەو تکایە بەزەیت پێ بێتەوە تکایە جیمی ژان ئەوە تۆی تووڕێیت بۆیەوە هەڵیت خوا بەبەزەیە پۆلیانا باوەڕی بەخوا هەیە باشە خەمن نەمێ کوڕەکەم ئەو شتەکان لە باوکو دایکەوە فێر بووە خەمن دەبێ ئازیزەکەم تۆ تووڕی بۆ پۆلیانە چەند ڕۆژێکە خۆشی لە خۆی نەبینیوە خۆ ئاگەی لی بێت خوای گەورە تاقی کاتەوە بۆ ئەوی بزانێت کە چەندە خۆڕاگرە خەمن دەبێ زۆر زۆر ئازایە ئێستا من دڵنیام جارێک تر زەردەخەنەی لێوانی ببینمەوە کچێکی زۆر بەهێزە خەمن نەبێ جیمی تۆش دوعای بۆ بکە باشە ڕاستە ئەبێ وا بکات بڵێ جۆ بگرە جیمی جان ئەبێت هیچ نەکەیت کە ئازاری بدات ئەزانم چەند زەحمەتە چاوەڕێ کردن بەڵام چار نییە پێویستە وا بکەین هەتا زەردەخەنەکەی بگەڕێتەوە باشە بزانم تۆش چیم بۆ بکەی ئافرین جیمی جان وای آوازا بله خانم کم امیکی که لوشتانی که طلی خوش کرد زوری حزله پولیانا زوری حزل آوازه ناسی هرچی پرچه هیل منو کویب کرو امیو جولکی پولیانا پر کملم آوازه رنگاو رنگانه باشا هرچی پرچه گانه کویب کرو بیهنه ها بله هر یستا خانم کم لگلم شامیو چنکی که بود درست بکی که حزیلیتی باشا چنکی که بود درست بکم بله خانم کم بله چون کم چون روشه خواردنی باش نبوا زور خرابه خواردنی باش نیم چون روشه داویل بردن کم زور بداخم من ویستم کمک لخمکانی کم بیتوا بویوتم اما حالی دکتور کبو نگ ازاری بم زورم پینا خوشه نزانم چی ببکم نزی ازانم دویست دلی خوش بکی لگل باشا بخصکان کمک بهستر بو زور سپاس نزی گیان زور سپاس بخصکان بهستر بو خاتو پولی؟ حالی من بو لسر تالیم شارده ببوده خاتو پولی هر دکمان نانسی پاش بزانه من هموشتی یکم لپنه خوشی پوله نده پیوستی به ارمتی تو هیا چون که تو زور شارزاتی رید باشا تو شارزاتی رید ها؟ ازانم ایش زوره بلا هم امیویت همو خواردنکان درست بگی که حسیل هیتی باشا بله پولی هاتو بولم بولم ایلو خوشیا لوا چی خوبه پرو پولی او توید هاتو بولم ایلو خوشیا چگل نانسی کسی که در هات بولم بولیانا چی؟ باشوه نخوش ها؟ او دکتوری لنیورک و هاتوه الی ترگیز به پی نار و جاره که تر بله اوه نه اما والا چیه؟ باش اگر بزنه چیه کد؟ ها پیتانو تو اگر بزنه چیه کد؟ مشتیه زانه بله چی؟ براست؟ کس راسته که پی نوت بو بلکم خوی گویلی بو بو آه ایلم کاره اوه چی تان کردوه؟ حالی من بو بهوی منو بو بهوی منو همی بهوی منو بو بله بسه خود بتوان بر مزانه توشیم کارساته بو بهوی منو ویستی ورقه کن بینه توانه که او اصل منی من چیمی؟ اگر بارز بندلتونم که آغازانه بینی او ابید بباو کد بخیو تکد ای چون بخیو تکد چی؟ بارز بندلتون؟ او جانتای لکوه؟ ها؟ لجر دستیت و خانکه های بله لی بره و برکه پیویست دوای بکی دوا پولیان همه ایوید؟ ها؟ بله خطای من بو باسه ورقانم بو نکرده ویلی نا بله خوزگم من بو مایل جاتی او تا من خوشی لجیان ورناگرم نزانم چون دوای لی بردنی لی بکم نزانم نا چون دوای لی بردنی بلی بکم چون جاری که ترقصه نگلا بکم جیمی پیم بله ایسو کاغذانه چیلی هاتوا خوزگم هیچ لو بلگانه نه ابو جاری که تر چون پیان نکوتوا بلام او بلگانه تنهایدگاری باوک تا پیدوتم پولیانه پیو تویت که من اتوانم بخیوت کم اگر لبنمالی که باش بوید ها جیمی وانی ها وای پیانه اوتید پیم بله دی بزانم وای چون که باوی منو پولیانه وایلی هاتوا هگیس حزنا کم یکی بملم خیزانه نخیر ببوره برز بندلتون هاتم امو پیو بلم بله هاتم تنها بو امو بس خو حافیز جیمی باشتر وای بلید اما خطای من بو چون که ما پولیانا دلتنکا با دلنیایو پیتلم باشا بلی خطای من بو اوخوه ببورا بولي ببورا بولي يعني لخو خبرم كردي توا ويستن بالكزير نو بو دروس بكام ويستن بالكزير نو دروس كام بو ببورا چي سيركا ازانم زور حزم لبالكزيريني وهاستكم كوينة كاني همو دنيا بينام سباس بوري بولي زور سباس دكم زور جوانا زور زور جوانا سباس بوتو ويستن طايف كم بيش هستان بلام شيب ماك درسانمي هاوارم كبادنجي برز خطي شيب ماك بو شيب ماك؟ جوان نيه بورم بترسيني بو چوات كرت ها؟ بيان بلدي بو واقيت ها؟ بيس ناكات ما مشي لشي ماك دورا بيت بيس ناكات شيب ماك توش ترساي دوانيا؟ ها؟ ترساي توش؟ ديورا زور سپاس بوری بولی و دیار خوش دوی هرچن ازانم حزیلی جانه برانی وانی حزیلی جانه برنی وانی ها؟ بنی از این بیماری هاورتی بستم نگل شیب مکا ابین تو هاوری زو خوش ویست بوری بولی بله عزیزکم فرمو خان مبچکولکم خوارنکانی امرو جورا و جورا خاطو پولی داوی کرد چیت حسله به آماده بکرد تیگشتی سپاس نانسی خم سفرشتی اکم تکایا بزارم نکرد بید هیوادارم خوش بیتو زو چاک بیتو خان مکم بو هیوایم ایسا حسله کامیانه بیخوید ها؟ دی حسله کامیانه بیخوید حسله خواردن نیا ها؟ بلا منانسی زور پیوی هیلاک با تا آماده کردو از سکم لبر خاطر تو برسیم نیا، نه برسیم نیا حالت با کمی بخوی خواردن بسودا با اوی زو چک بیتا و کمی خواردن بخو دی؟ دی خیراکا تو زی خواردن بخو تا زو در چک بیتا وانو ازارکو کم بیتا و با چی؟ چک اپ ما ها؟ اگر چکیش بما سودی نیا نه ای سودی که نیا چکیش بما ای سودی نیا بازتا و رقم لخواردنا رقم لخواردنا حزم لینیا پولیانا Keep us all down, you got hope, keep us all down, you got hope. خلقی بسوزا پولیانا پولیارا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیارا هاوری کش منالا